się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 listopada. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Będzie projekt uchwały, a w niej wszystkie aspekty przemawiające za wetem w sprawie unijnego budżetu, zapowiada premier. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei. Polska prowadzi 1-0 z Holandią w meczu Ligi Narodów. Premier jutro przedstawi Sejmowi uchwałę w sprawie stanowiska wobec unijnego budżetu. Podczas wystąpienia w Izbie Niższej Parlamentu Mateusz Morawiecki podkreślił, że zostaną w niej ujęte wszystkie aspekty prawne i legislacyjne przemawiające za wetem w sprawie unijnego budżetu. Ta uchwała będzie jutro przedstawiona Wysokiej Izbie, przedłożona i za zgodą Wysokiej Izby poproszę o odniesienie się do tej uchwały. Wtedy jestem przekonany, że czarno na białym będzie wiadomo, jakie mechanizmy służą utrwalaniu siły Unii Europejskiej, bo jesteśmy za silną, zasobną Europą i silną Polską w silnej Europie. A jakie mechanizmy grożą jej rozpadem? Spornym elementem projektu budżetowego Unii jest zapis o powiązaniu wypłat unijnych pieniędzy z praworządnością. Przeciwne takiemu zapisowi są Polska i Węgry. Premier Morawiecki stwierdził, że weto wobec niesprawiedliwych zapisów związanych z budżetem jest obroną polskiej racji stanu. Negatywną ocenę słowom premiera i zapowiedzi zawetowania unijnego budżetu wystawił poseł Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Rozbijacie Unię Europejską w imię cynicznego interesu partii, a nie państwa. Wspólnota i rozmowa to przez lata cechowało Unię Europejską. Dzisiaj wy namawiacie do konfliktu i uważacie, że będziecie załatwiali interesy pohukiwaniem. Jutro wideo szczyt liderów 27, na którym mają rozmawiać o kwestii wieloletnich ram finansowych, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. Sędzia Igor Tuleja stracił immunitet. Tak zdecydowała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji. Zawieszono go także w czynnościach służbowych i obniżono wynagrodzenie o 25%. Postanowienie oznacza, że sędzia Igor Tuleja może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Zdaniem prokuratury przekroczył uprawnienia w 2017 roku, pozwalając mediom rejestrować ustne uzasadnienie orzeczenia w sprawie dotyczącej obrad w sali kolumnowej w Sejmie w 2016 roku. W ocenie sądu sędzia Igor Tuleja bez zezwolenia rozpowszechnił publiczne informacje, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym. Kilka godzin wcześniej sędzia Tuleja oświadczył, że niezależnie od orzeczenia Izby Dyscyplinarnej nadal będzie orzekał. Żaden polityczny sąd nie może odsunąć mnie od orzekania. Jestem sędzią europejskim, nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej. Niezależnie co się wydarzy, będę nadal orzekał. Prawo europejskie nie może ustępować przed bezprawiem, podkreślił sędzia Tuleja. 500 zł dostanie każdy nauczyciel na zakup sprzętu informatycznego do nauki na odległość. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące wsparcia dla pedagogów. Refundacja dotyczy sprzętu kupionego od 1 września, mówi Przemysław Czarnek. 25 listopada przekażemy na rachunki poszczególnych organów prowadzących, w zdecydowanej większości przypadków na rachunki samorządów, środki finansowe, które w 100% pokryją tę refundację. Nauczyciele będą mogli kupować sprzęt taki, jaki sobie wybiorą z katalogu, bardzo szerokiego katalogu akcesoriów informatycznych i sprzętu informatycznego jeszcze do 7 grudnia. Środki na konta nauczycieli mają wpłynąć do końca roku. Tylko 40% Francuzów ma zamiar szczepić się na COVID-19. Wynika z sondażu opublikowanego przez jedną z francuskich stacji telewizyjnych. Badanie pokazuje, że w ostatnich dniach coraz mniej mieszkańców tego kraju ufa przyszłej szczepionce. 2/3 badanych sprzeciwia się także wprowadzeniu obowiązkowych szczepień na koronawirusa. Według sondażu grupa osób deklarujących chęć skorzystania ze szczepionki zmniejszyła się o 5% w ciągu miesiąca. Ponad 46% ankietowanych stwierdziło z kolei, że nie ma zamiaru szczepić się na COVID-19. Oznacza to wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z sondażem z października. 14% badanych odpowiada, że nie wie, czy skorzysta ze szczepionki. Sondaż wskazuje, że grupa osób, które nie mają zamiaru się szczepić, obejmuje przede wszystkim respondentów w wieku od 25 do 49 lat. 2/3 badanych z tej grupy tłumaczy, że szczepionkę wyprodukowano zbyt szybko, aby móc potwierdzić jej skuteczność. Połowa osób obawia się także efektów ubocznych. Zdecydowana większość ankietowanych, 60%, sprzeciwia się wprowadzeniu obowiązku szczepienia na COVID-19. Francuski rząd nie wypowiedział się na razie w tej sprawie. Premier Francji Jean Castex oświadczył jednak, że najbardziej obawia się tego, że w przyszłości Francuzi nie będą szczepili się na koronawirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski pewnie będzie o meczu w Chorzowie. Nie inaczej, dobry wieczór. Na Stadionie Śląskim trwa spotkanie w Lidze Narodów. Tym razem w ostatnim meczu spotykamy się z Holandią. Reprezentacja przystąpiła do tego meczu w składzie bez osłabień, w przeciwieństwie do Holendrów. A zatem w bramce Łukasz Fabiański, w obronie Kędziora, Glik, Bednarek, Reca, w pomocy Płacheta, Krychowiak, Klich, Zieliński, Jóźwiak, no i w ataku Robert Lewandowski. Mija 20 minuta meczu i prowadzimy 1-0. Podanie Roberta Lewandowskiego do Kamila Jóźwiaka. Ten wyprzedził obrońcę, biegnąc lewym skrzydłem, minął kolejnego zawodnika w polu karnym. No i od 5 minuty prowadzimy 1-0, choć do tego momentu mogliśmy spokojnie przegrywać już 1-2, bo Holendrzy powinni 2 gole strzelić, ale i w słupek trafili Polacy. 70 minut gry jeszcze przed nami. Jest dobra gra, są efekty, jest słaba, również są. Po wtorkowej porażce 0-6 z Hiszpanią w Lidze Narodów, 2/3 ankietowanych niemieckich kibiców w sondażu opowiedziało się za dymisją trenera reprezentacji Joachima Lewa. Dalej o piłce. UEFA ukarała Norwegię porażką Valkoverem za mecz Ligi Narodów z Rumunią, który miał odbyć się 3 dni temu. Do spotkania nie doszło, ponieważ po wykryciu zakażenia koronawirusem u jednego z piłkarzy, Norwegowie po prostu do Rumunii nie polecieli. A w piłce klubowej Górnik Łęczna pokonał u siebie cypryjski Apollon Limassol 2-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów Kobiet i awansował do 1/16 finału. Finał Ligi Mistrzów, tego życzymy oczywiście Polkom, odbędzie się 16 maja przyszłego roku na stadionie w Göteborgu. Tytuł broni Olympique Lyon. Polska-Holandia nadal 1-0, a sport wraca za 2 godziny. Jutro pochmurno w większości kraju i będzie padać. Większe przejaśnienia w centrum i na wschodzie i tylko na wschodzie bez deszczu. W czwartek od 8 stopni w Suwałkach do 12 w Opolu i Gorzowie. W centrum od 9 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Kleo. Cześć, Kleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV. Teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Tak, zaczynamy kolejne wydanie klubu folkowego. Wita półredaktor Wojciech Ossowski. Znak to niechybny, że od tej pory mogą Państwo oprócz oglądania meczu i słuchania klubu folkowego nawiązać z nami kontakt. Cały czas aktualny jest adres mailowy wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i jesteśmy jako grupa wsparcia na Facebooku. Gromadzimy się w klubie folkowym po prostu. Zachęcam do kontaktu. Informacja o wyniku cały czas aktualna 1-0. Będę zerkał, co dzieje się w Chorzowie, bo przyznam się szczerze, że jestem kibicem piłkarskim. Jeśli chodzi o Polaków, to miłość do piłki, tak mi się wydaje, jest miłością co prawda nieodwzajemnioną, no ale to rzecz nieuleczalna. Wielokrotnie jadąc samochodem i nie mogąc znaleźć informacji, jak tam naszym idzie, myślałem sobie, że mimo różnych audycji i ich tematyki warto by było trzymać rękę na pulsie. Więc jeżeli ktoś nas słucha w samochodzie, może być pewny, że jeżeli coś się tylko wydarzy, to będziemy o tym mówić. Tymczasem pisze do nas Paweł z Radomska. Czas na muzykę. Muzykę z pogranicza folku bałkańskiego poprzez polski folk aż do cygańskiego folku. Sprzęt grający już się dobrze rozgrzał na poprzednich audycjach. Teraz będzie grał jak należy. Proszę otwierać wielkie wrota sceny folkowej i zaczynać wpuszczać słuchaczy. Jak pan wie, ja wchodzę od zaplecza i niosę napoje chłodzące. I dla pana półredaktora też się znajdzie. Dobrego wieczoru życzę wszystkim Paweł, a Stefan z covidowego Mielca pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj Iwankę Kunewą, osobliwych zarażonych i jeszcze nie, pracowników służby zdrowia i wszystkich innych ludzi dobrej woli. No właśnie, to smutna wiadomość, bo Stefan co prawda jeszcze czeka na wynik testu, ale wydaje się, że podłapał. W związku z tym dużo zdrowia, dużo ciepła. No i zaczęliśmy od Miguela Czachowskiego, a to dlatego, że dzisiaj

ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry wieczór, a po drodze dobranoc. Termometr stłukłem, więc nie będzie danych z pola. Do tego ciemno i nic nie widać. Gdy w listopadzie wody się podnoszą, to snać w zimie deszcze roszą. Przysłowie nadesłał jak zwykle stały słuchacz z Krakowa Andrzej. Pozdrowienia dla pani realizator i dla wszystkich. No i w klubie folkowym mogłaby zaśpiewać Raduza. Taka sugestia. Raduza Szczech. Genialna. Mam wszystkie płyty. My też w związku z tym wpisujemy na listę, ale dzisiaj w kąciku czeskim Czechomor. Myślę, że też dobrze, natomiast teraz zabieram Państwa do Marii. Małżeństwo, ona, no nie da się ukryć, że słuchała nie tylko lokalnych zespołów, ale i muzyki rockowej. Głos iście dziecięcy, a on to najbardziej popularny obecnie gitarzysta i autor piosenek. Z zacięciem też ludowo rockowym. Ukłon w stronę Alifarki Ture i no właśnie dyskusja, na ile ta muzyka jest europejska, a na ile afrykańska. Ale ten temat wymaga rozwinięcia. Dzisiaj po prostu pogłaszczemy uszy. Dżeneba i Fusco. Yeah. molina. Madia ke balu banta sunjata kita kira ke balu banta yali mandia ove uolela yali Casinte Beli Mogoma Beli Kanile Beli Mediaba Fakuli Kumba Fakuli Daba Jami Jankuli najpierw zdjąć maseczkę, co jest czynnością dość karkołomną, bo jeszcze mam okulary i na głowie słuchawki, ale już sobie poradziłem i powracam do Państwa. Maliście gitarowe riffy, trudno to pomylić z czymkolwiek innym, ale mówiłem o tym, że być może jest to jednak jakiś trop europejski, bo z jednej strony historia bluesa wskazuje na afrykańskie korzenie tej sztuki, z drugiej zaś to, co wydarzyło się na świecie w latach 60., eksplozja muzyki rockowej, również wpłynęła na kształt muzyki afrykańskiej, bo młode pokolenie próbowało naśladować Beatlesów, Rolling Stonesów i wszystkie te wynalazki pojawiły się gitary samodziały, które wrosły w pejzaż muzyki afrykańskiej tak, że dzisiaj gdybyśmy patrzyli na te wynalazki, byśmy uważali, że są po prostu przedpotopowe i absolutnie ludowe, ale to dokładnie to samo, co u nas. Nie było gitar, każdy sobie radził jak umiał i tworzył własne odpowiedniki. Z drugiej ze strony artyści, którzy tworzyli muzykę rockową, również zafascynowani byli muzyką hinduską i muzyką z Marokka. W związku z tym to naprawdę poważne wyzwanie, by określić, która muzyka jest która i pozwala z otwartymi ramionami przyjąć w grono muzyki folkowej, a również i zespoły rockowe. Zwłaszcza, że muzyka ta już troszkę okryła się patyną i staje się nobliwa. No właśnie. Teraz jeśli chodzi o muzykę zacną, Bratsch. Ci z Państwa, którzy przegapili, od razu powiem, Francuzi i godni następcy Django Reinharda. Grają muzykę cygańską i tutaj akurat nie przejmują się granicami. A jeśli chodzi o autentyczność, wydaje mi się, że są o wiele autentyczniejsi niż wiele lokalnych zespołów. Da maminka, ty kupi mangisza lioniszka, my widziała padalone, ne padaliu salowuszki. Daj, daj, Sirajo idę kasą matuju, ją pajedziem, tu derewniu, dziewuszku zaspatajem. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, ją pajedziem, tu derewniu, dziewuszku zaspatajem. Anda sera ja la szataka, a na wisi urro male nie bieżi. Černobrovi cigani onak na duše maje leži. Daj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Černobrovi cigani onak na duše maje leži. Opa! Все блатные там я, все блатные дома я. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю. Фраер топает за мной, а мне нравится блатная мама. Я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Нет, Коля, жулик спит, а мое сердце так болит, мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Где блатные, там я, все блатные, дома моя мама, я жулика люблю. Будет два. давай с мамой, я Жулика люблю. Futbolu. Ważna informacja, przegapiliśmy to. No, jakiś czas temu zaczęła się przerwa, na którą schodziliśmy przy jednobramkowym prowadzeniu. Powrócimy jeszcze do meczu, bo zacznie się, gdy będziemy się żegnać z Państwem, ale teraz patrzę na zegar, 16 minut dzieli nas od końca naszej podróży i byśmy zdążyli z tradycyjnym czeskim kończykiem. Nie będzie Raduzy, ale Czechomor zapowiadany i rzecz o patologii na polowaniu. Zamordowali, na jego grobie, na jego grobie krzyż postawili. Ukrzyżowani znaleźli Janik, Janiczek, Janik zamordowani. Znaleźli Janik, Janiczek, Janik zamordowani. Janiczka, hned na hrob padla, a wjazdnie wstała, dobra Anička. Hned na hrob padla, a wjazdnie wstała, dobra Anička. Sobie gramy, a tymczasem nasi zawodnicy też nie usypiają o mały włos, a podwyższyliby prowadzenie. Powoli jednak zmierzamy do końca naszej podróży. Łusi Malasela na zakończenie zabierze nas do miasteczka, które kiedyś inaczej się nazywało, ale mieszkała w nim biała lekarka, do której z całej okolicy sunęły pielgrzymki chorych, bo leczyła za darmo. Nazywali ją Mamy Lodi, dlatego że miała zwyczaj nucenia sobie pod nosem podczas zabiegów. No i wszyscy mówili, dokąd idziesz? No, do Mamy Lodi. i już nikt nie pamiętał, jak naprawdę miasto się nazywało. Dzisiaj oficjalna nazwa to Mamy Lodi właśnie. Stamtąd pochodzi Lucy Malasela, który nas pożegna, a jeśli ktoś zwrócił uwagę na maseczkę, którą nosiłem ze sobą, noszę na sobie i z którą się mocowałem, od razu powiem, że przechorowałem COVID. Byłem w szpitalu i tego, co widziałem w szpitalu, nie da się odzobaczyć. W związku z tym apel do wszystkich słuchaczy, by naprawdę dbali o siebie i maseczki nosili, bo nie chciałbym, żeby słuchalność klubu folkowego drastycznie zmalała. Z tą myślą Państwa porzucam to pod rozwagę. Lucy Malasela na zakończenie.